Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 12 jijini Kampala nchini Uganda. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Wakulima wa zao la mpunga katika bonde la Nyakijima ya pili watiwa hangaiko kubwa kufuatia ukosefu wa maji kwa ajili ya kilimo chao. Wanawake wa kanisa Anglikana kutoka jimbo la Karusi wajulia hali wagonjwa wanawake na kuwalipia gharama ya matibabu wawili waliokuwa wanazuiliwa kwenye hospitali na tukitulashuhuye baada ya wao kukosa pesa za kulipia huduma ya afya. Mamia huko Uganda, mamia ya wapiganaji wa ADF wawawa katika mashambulizi Uganda. Rais Museveni amesema kuna haya bila shaka na mengine. Mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Asilume Ilambo na hapa studio msomaji ni mimi Lomardi Nivaifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Wakulima wa zao la mpunga katika bonde la Nyakijima ya pili mkoani Ngozi wanalamikia ukosefu wa maji kwa ajili ya mashamba yao. Wanasema kuwa chanzo cha hali hiyo ni majengo ya shirika Sojia Sato lililojenga bondeni humo kwa ajili ya kusambazia maji mjini Ngozi. Wanaomba wadau wa kilimo kuondoa tatizo hilo, wakiliza kuwa huwapelekea kupata mavuno duni licha ya kupandikiza mpunga bora. Afisa kilimo mkoani humo anakiri kulitambua swala hilo. Emile Kubwimana anawaahidia kulijadili na wahusika wote. Licha ya hayo, anawashauri kutumia fursa ya mvua za msimu huu wa vuli kupandikiza ili wahitaji maji mengine baada ya mpunga kukua. Taarifa ya Apollinaire Muzagara kutoka Ngozi inakujia katika sauti ya mwenzetu Jean-Louis Ilakoze. Bonde hilo la Nyakijima lina hekta 108 za kuendesha kilimo cha mpunga na wakulima 3,102. Upande mmoja wa bonde hilo umeharibika kwa sababu hauna maji, kwa juu yameokotwa kupitia mradi wa kiwanda Sojea Satom kupelekwa jijini Ngozi, kama wanavyoeleza mafundi wa kilimo wanaohusika na bonde hilo. Wakulima hao wanabaini kwamba hali hiyo iliwaletea shida mwaka uliopita. Hata hivyo, wakulima hao wanaeleza kuwa walipata mbegu nzuri ya mpunga ambayo inaweza kutoa mavuno ya kuridhisha. Kwa hiyo wanaomba serikali kutatua swala hilo. Kiongozi wa ofisi ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani humo anasema kutambua swala hilo. Anakili kwamba ni kwa sababu hiyo wakulima walihimizwa kuendesha kilimo hicho mapema. Emile Kubwimana eleza pia kwamba wadau wote watakaa pamoja ili kuangalia namna maji ya mvua yanayopatikana kwa sasa katika upande huo aweze kuungwa mkono na mengine ili wakulima waweze kuvuna vizuri. Daima mkoani Ngozi, mili wa mtoto mwenye umri wa miaka 7 umeokotwa Alhamisi hii katika nyumba iliyopo kwenye kijiji Kinyami, tarafa na mkoa wa Ngozi. Taarifa kutoka Ngozi zinasema kuwa alinyongwa na baba yake kisha akatimua vumbi. Baadaye alipigia simu mtu akimwambia kwamba ameua mtoto wake. Ndipo sasa viongozi wa kijiji walienda kuchunguza na kukuta mwili ulioanza kuharibika. Zinaendelea kuuliza taarifa hizo. Liberi Nyandwi anayeongoza kijiji hicho anashuku kuwa mtoto huyo aliwawa kufuatia ugomvi kati ya mume na mke. Na mke kwa sababu mama mzazi alikuwa amefukuzwa na mumewe, lakini akaendelea kuja kumchukua mtoto huyo kwa siri. Na visa vya ukatili wa kijinsia 490 ndivyo dhidi ya wanawake na wasichana ndivyo vinaripotiwa katika tarafa 6 za mkoa Chibitoki ndani ya miezi 10 kulingana na kituo cha ustawi wa jamii mkoani humo. Katika kuhitimisha kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia Jumatano hii, mwakilishi wa kituo hicho amesema kuwa visa hivyo vinazidi kuongezeka, hasa visa vinavyohusiana na kunyimwa haki kwa mali, ambapo amerekodi 230 ndani ya miezi hiyo 10. Jirali Hakizimana anaomba raia kupinga ukatili huo, wachane na kupatanisha watu vijijini endapo kunatokea kisa cha unyanyasaji. Na wanawake wawili waliokuwa wanazoea kwenye hospitali na tukitulashobo ye mkoa ni Karusi, baada ya kushindwa kupata alama za matibabu, wamelipiwa na wanawake waumini wa kanisa la Anglikana jimbo la Karusi Jumatano hii. Aidha, waumini hao walipelekea msaada wa vyakula tofauti, vifaa, nguo na makaa. Mbali na hospitali, walitembelea wanawake wengine wanaozuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Karusi. Sofia Havyarimana, kiongozi wa wanawake hao katika jimbo hilo la Karusi katika kanisa la Anglikana, ametetea kitendo hicho kama kuwasaidia watu hao kusherehekea siku za kuaga na kukaribisha mwaka mpya. Mmoja wa waliolipiwa ada ambaye ni mlemavu wa miguu anabariki kitendo hicho akifurahia kurudi nyumbani kwake baada ya zaidi ya mwaka mmoja familia ikitafuta fedha bila mafanikio. Anaomba wengine kusaidia watu waliopona lakini wakafungiwa hospitalini. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, lakini mnaweza kupata taarifa mbalimbali kwenye mtandao yetu ya kijamii, hasa mtandao wa Facebook ambapo mtakuta taarifa mbalimbali zinazoambatana na picha. Unatafuta Radio Televizio Isanganiro RTI kwa ufupi. Mwanafunzi wa chuo kikuu haruhusiwi kufanya kitu chochote kinachoweza kuvuruga masomo kwa misingi ya shughuli za kisiasa ama chama cha kisiasa akitetea maslahi kuliko ya wengine. Tathmini yake mtaalamu wa kutatua mizozo bila mabavu ni baada ya maramiko ya baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi kuwa shughuli za kisiasa zinazofanyika katika mabewa zinakwamisha elimu. Remi Havyarimana naomba viongozi wa chuo kikuu hicho kufanya kila iwezekanavyo ili chuo iwe sehemu inayoheshimu wafuasi wa vyama na watu wasio makada. Hata hivyo, anathibitisha kuwa wanachuo wanaruhusiwa kujiunga na chama cha kisiasa. Na shule ya msingi ya Mtambara ya pili haina mwalimu mkuu tangu mwishoni mwa Septemba. Ni baada ya aliyekuwa kiongozi wake kuteuliwa nyadhifa nyingine. Kiongozi wa kamati ya shule na baadhi ya walimu wanasema kuwa hali hiyo ilikwamisha shughuli zinazotekelezwa kwa pesa zinazotoka kwenye akaunti ya shule. Aidha, walimu wanaotaka kutiliwa saini kwenye hati wanasema kulazimika kufika katika ofisi ya afisa elimu tarafani Rumonge. Wanaomba suala hilo kupatiwa suluhisho. Kiongozi anayehusika na wafanyakazi katika idara ya elimu mkoani Rumonge anaweza kuwa jambo hilo linashughulikiwa. Na kuna mwanafunzi msichana wa chuo kikuu cha EARI mzao wa tarafa Gatara mkoani Kayanza naye tengeneza na kuchuuza sambusa saa za jioni mara baada ya kutoka masomoni. Brandine Idufashe anatetea kazi yake kuwa inamsaidia kujilipia ada ya shule na kukidhi mahitaji mengine shuleni. Bi Idufashe natolia wito wanafunzi wenzake kujihusisha na shughuli nyingine zinazowaingizia kipato nje ya muda wa masomo ili wapate kuchangia wazazi katika kupata mahitaji ya shuleni. Taarifa kamili na Patrick Sengiumva. Msichana huyo wa umri wa miaka 25 anayetengeneza na kuuza sambusa mjini Kayanza jioni akitoka shule chuo kikuu anasema kwamba kazi hiyo alianza nyuma ya kumaliza shule ya sekondari miaka miwili inapita. Izeblandine Idufashe asema kwamba kazi hiyo alianza kiwa na mtaji kidogo wa 10,000 tu sarafu za Burundi na leo yaweza jilipia mwenyewe ada ya shule chuoni. Kijana huyo alenga pia kupitia pesa atakayoipata katika kazi yake ya kuuza sambusa kufanya ufugaji wa sungura pia. Aidha, msichana huyo mtengenezaji na muuzaji wa sambusa mjini Kayanza kiwa pia ni mwanafunzi kwenye chuo asema kwamba changamoto zinazomkabili katika kazi zake ni haswa muda wa kushughulikia shule na kazi hiyo vile vile pamoja na utamaduni wetu ambapo kijana msichana ni vibaya sana aonekane nje ya nyumba jioni, naye akisema kuwa jioni ndipo anapata muda wa kutosha wa kufanya kazi yake. Anawahamasa wazazi kuandalia kazi zinazoingiza kipato wanao kwa lengo la kuwasaidia kupanga maisha yao ya hapo siku za mbele. Wateja wake Blandine Izedufashe washuhudia kuwa msichana huyo ni mtifu sana katika kazi zake huku akishauri na vijana wengine kufanya kazi za kujiendeleza. Selenianda Isaba, kiongozi wa idara inayohusika na maendeleo ya familia na jamii mkoani Kayanza, anachukua kwa mikono miwili hali ya kuwa wasichana na akina mama mkoani humo wanachangamkia sana kazi za kujiendeleza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Kampala. Wanajeshi wa Uganda waliwaua wapiganaji 200 wa ADF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa operesheni za kijeshi za kuwaondoa na mgambo wa kundi la Islamic State zikiendelea. Rais wa Uganda alisema mnamo mwaka 2021 Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilianzisha mashambulizi ya pamoja ya kijeshi dhidi ya ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kundi hilo bado linafanya mashambulizi katika nchi zote mbili. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, mnamo Oktoba watalii wawili, mwanamume wa Uingereza na mwanamke wa Afrika Kusini, kwenye fungate yao pamoja na kiongozi wao waliuawa walipokuwa safarini katika mbuga ya kitaifa ya Malkia Elizabeth nchini Uganda. Kundi la Islamic State lidai kuhusika na shambulio hilo. Mwezi Juni, watu 42 wakiwemo wanafunzi 37 waliuawa katika shambulizi dhidi ya shule ya sekondari magharibi mwa Uganda ambalo pia lilihusishwa na kundi la ADF. Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Abdulrahman Kinana amekemea vikali tabia ya baadhi ya wanasiasa wanaotumia majukwaa ya siasa kuwafedhehesha, kuwadhalilisha hadharani watendaji wa serikali pale wanapokosea, na badala yake amewataka kutumia vikao vyao vya ndani kuwakosoa na kupata suluhisho. Si vizuri kuwafedhehesha watendaji serikalini hadharani. Na mfano mzuri wa kuigwa ni wa rais. Hamjawahi kuona Rais Samia Suluhu Hassan akisimama hadharani akimfedhehesha mtendaji serikalini kwa sababu yeye ni muumini wa utawala bora unaozingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu. Watendaji wote wa serikali wanasimamiwa na kanuni za serikali, za utendaji serikalini, wanasimamiwa na sheria, lakini wanasimamiwa na katiba. Lakini sio hivyo tu, kuna tume mbalimbali zinazosimamia maadili, utendaji pamoja na nidhamu serikalini. Ni vizuri kutumia taratibu hizo. Kwa sababu unaweza kusema mtu hadharani baadaye kagundulika kwamba hana dhambi, hana kosa. Sasa unamwombaje radhi na kwa vibaya sana. Tuzingatie na turudie utaratibu wa kuzingatia utawala bora na kuheshimu sheria. Hata katiba inasema kwamba utu wa mtu ni lazima uheshimiwe. Naam, hiyo alikuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa huko chini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sauti yake ni kutoka kituo cha television cha Azam TV. Na hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romuald Denio yabivuzeni nayo kuageni kutakia jioni njema.